όλοι πουλημένοι. Μέχρι σήμερα και αυτό να αναβάλεις. Γιατί και αυτός όταν ήταν υπουργός, απόλυσε τις καθαρίστριες. Μην το ξεχνάνε οι καθαρίστριες πάνε και το ψηφίζουν σε όλη την Ελλάδα. Και όλοι όσα είναι συναφή επαγγέλματα εργατών. Αυτό να μην το ξεχνάνε. Η ανάπτυξη, η οποία είναι η πιο ψηλή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι ο κεντρικός μοχλός για να χτυπήσουμε την ανεργία. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Λεφτά ξέρουμε ότι βρίσκονται και για τον πολίτη όταν υπάρχει η πολιτική βούληση και αυτή την πολιτική βούληση εμείς το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα την έχουμε. Σας υπόσχομαι σήμερα ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς. Περάσαμε δηλαδή ήδη από μια πολυετή ύφεση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οφείλουμε αυτή η ανάπτυξη να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη που θα αφορά όλες τις Ελληνίδες. Μάλιστα. Και όλους τους Ελληνές. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στράτα δεσασμένοι, μνήμα σας προσμένοι, κάσα καρφωμένοι. Τους πουλημένους, όλοι δε κοτρόνια, τους πετροβολάμε. Για τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε, με πέτρες και κοτρόνια τους πετροβολάμε.